श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहम् भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्नने। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगत्यो सप्त जहाज।

अलप गणत सुमेरु करी जनगुण अलप गणत सुमेरु करी अब गुण कोटि बिलो की विशारण अब गुण कोटि बिलो की विशारण परम कृपालु भगत चिंतावणी विरद पुनीत पतित जन कारण परम कृपालु भगत चिंतामणि विरद पुनीत पतित जन कारण नाही मैं और को शरण लायक नाही मैं और को शरण लायक तू जो श्री रघुपति सम विपति निवारण तू जो श्री रघुपति सम विपति निवारण तू जो श्री रघुपति सम विपति निवारण तू जो श्री रघुपति सम विपति नाही न और को शरण लायक नाही न और को शरण लायक नाही न और को शरण लायक सुमिरत सुलभ दास दुख सुने हरी सुमिरत सुलभ दास दुख सुन हरी चलत तुरत पट पीत संभारण चलत तुरत पट पीत संभारण साखी पुराण निगम आगम सब साखी पुराण निगम आगम जानत द्रुपद सुता अरुबारण जानत द्रुपद सुता अरुबारण वारणहाटी जानत द्रुपद सुता अरुबारण जानत द्रुपद सुता अरुबारण नाही न और को शरण लायक दूजो श्री रघुपति सम विपति निवारण नाही ने और को शरण लायक दूजो श्री रघुपति सम विपति निवारण नाही ने और को शरण लायक नाही ने और को शरण लायक जाको जस गावत कवि कोविद जाको जस गावत कवि कोविद जिनके लोभ मोह मद मारना जिनके लोभ मोह मद मारना तुलसीदास सजी आस सकल भजू तुलसीदास सजी आस सकल भजू कौशलपति मुनि बधू उदाहरण कौशलपति मुनि बधू उदाहरण नाही न और को शरण लायक नाही न और को शरण लायक श्री रघुपति सम विपति निवारण श्री रघुपति सम विपति निवारण विपति सम विपति निवारण तू जो श्री रघुपति सम विपति निवारण नाहीं और को शरण लायक नाहीं और को शरण लायक नाहीं अन को शरण लायक नाहीं और को शरण लायक तू जो श्री रघुपति साकेत बिहारी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पत्मेड़ा गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की श्री कृष्ण बलराम गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम की श्री कामधेनु गोमाता की वैदिक सनातन धर्म की श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय की श्री ब्रज कामत सुरभिवन एवं शोध संस्थान की सब संतन की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की पूछरी के लौठा की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी भगवान की आराध्या उपास्या पूज्या कामधेनु गोमाता की पवित्र सन्निधि में एवं उनके पवित्र वंश की समुपस्थिति में श्री कामधेनु गोष्ठ में कामधेनु सत्संग मंडप में पूज्य ब्राह्मणों की बटुक ब्रह्मचारियों की संतों की पावन उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम सबको सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या 206 का पहले हमने स्मरण किया और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो 207 का भी स्मरण करें। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि तू राम जी की शरण में नहीं गया, तुमने प्रभु को नहीं भजा, तो फिर तेरी गति ही क्या है। क्यों, हमने पहले ही कई बार कह चुके हैं कि विनय पत्रिका के पदों में क्रम है। 205 में पद में कहा था जो मन भजो चहे हरि सुर करु, तो तज विषय विकार सार भज अजहू, जो मैं कहो सोई करु, सम संतोष विचार विमल अति सत्संगति चारि दृढ़ करि धरु, काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निशेष करि परिहरु, श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि त्रि प्रणाम सेवा कर अनुसर, नहीं नहीं निरख कृपा समुद्र हरि अगजग रूप भूप सीता बरु, यह भगत वैराग्य ज्ञान यह हरि तोषण यह व्रत शुभ आचरु, तुलसीदास शिव मत मारग यही चलत सदा सपने हूँ नायन दर। यदि इस बात को जो 205वें पद में जो सिद्धांत हमने कहा है, जीव के परम कल्याण का साधन हरि तोषण व्रत, यदि उसको तुमने आदर नहीं दिया हृदय से, तुम अनन्य भाव से भगवत शरणागत नहीं भये, तो हम तुमसे ही पूछते हैं कि फिर तुम ही बताओ दूसरी कोई गति भी तुम्हारी है क्या। श्री राम जी को छोड़कर दूसरा कोई और भी है जो शरण में जाने के योग्य हो? शरण में जाने के जो योग्य होता उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? शरण्य कहते हैं। शरण्य प्रयोग बनता है, शरण्य या जो शरण में जाने के योग्य हो। शरण में जाने के योग्य कौन है? जो आश्रित की दुख निवृत्ति करा सके, कर सके, जो आश्रित की आत्यंतिक दुख की निवृत्ति कर सके, और दूसरी बात है जो शरण में आए भय को अभयदान दे सके। बहुत अधिक नहीं तो कम से कम दो लक्षण मोटे तौर पर स्वीकार कर, दो में ही सब होने हैं, बाकी इनके सब अवान्तर भेद होंगे। मुख्य दो ही बातें कौन कौन? ये तो एक तो शरणागत की आत्यंतिक दुख निवृत्ति करा सके, उसको सर्वथा दुख रहित बना दे। दूसरी बात उसे अभयदान दे दे। ये दो लक्षण जिसमें होंगे वो शरण में जाने के योग्य होगा, और ये दोनों लक्षण केवल और केवल श्री राम जी में ही घटते हैं। भगवान में ही घटते हैं ये दो लक्षण। आपको हमारी बात पे भरोसा न हो तो बिना किसी संकोच के आप कह सकते हैं कि राम जी के अतिरिक्त अमुक की शरण में जाने से भी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति भई। अथवा उसे अभयदान मिल गया, हमें तो कोई दिखता नहीं, आपको कोई उदाहरण दिखे तो आप बता सकते हैं। तत्व की दृष्टि से वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांत की दृष्टि से व्यासादि ऋषियों के सिद्धांत की दृष्टि से पंचदेवोपासना सनातन धर्म की उपासना है। पंचदेवोपासन जिसमें भगवान गणपति, भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवती दुर्गा शक्ति और भगवान शिव, ये पांचों परब्रह्म स्वरूप है। ऐसा ही बिना किसी सांप्रदायिक खींचतान के सिद्धांत रूप में यही है। इसलिए सात्विक दृष्टि से अभेद को स्वीकार करते हुए भी हम भगवान व्यास के एक पुराण वचन को उद्धृत करना चाहते हैं। भगवान व्यास कह रहे हैं, कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज, आप सबको श्लोक याद है और नहीं याद हो तो याद कर लेना। बोलो, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, बोलो हर्षित, बोलो आलोड्य सर्वशास्त्राणि, विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नम्, ध्येयो नारायण सदा। ये हमारा बनाया हुआ श्लोक नहीं है, ये भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी की वाणी है। वे कह रहे हैं आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सर्वशास्त्राणि आलोड्य, सारे शास्त्रों का आलोडन करके, आलोडन का तात्पर्य है संपूर्ण शास्त्रों का आद्योपांत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करके। आलोड्य सर्व शास्त्राणि, पहले तो समस्त शास्त्रों का आलोडन विलोडन किया और फिर उन शास्त्रों की अलग अलग बातों को सुन करके तमाम तरह के तर्क वितर्क बुद्धि में उत्पन्न हुए, तो उन तर्क वितर्कों का समाधान करने के लिए विचार्य च पुनः पुनः, बारंबार विचार किया, चारों वेदों का, छहों शास्त्रों का, अष्टादश पुराणों पुराणों का, स्मृतियों का, धर्म शास्त्रों का, आगम ग्रंथों का, सबका परम तात्पर्य क्या है इस संबंध में विचार किया, विचार इसे पुनः पुनः, और विचार करने के बाद भगवान व्यास कह रहे हैं, हमारे जैसा आदमी कहे तो कोई बात, भगवान व्यास कह रहे हैं इदमेकं सुनिष्पन्नम्, एक ही बात सिद्ध होकर सामने आई, ध्येयो नारायण सदा। श्री नारायण सदा भी। मार्क्स परंपरा के प्रधान आचार्य शिवावतार भगवान आदिशंकराचार्य वे क्या कह रहे हैं, ये बात हम इसलिए हम तो शंकराचार्य जी को परम भागवत परम वैष्णव मानते हैं, हम इसलिए ये बात जानबूझकर ये विशेषण लगा के बोल रहे हैं कि कोई ये ना कहे कि तो वैष्णवों ने सिद्धांत बना लिया। नहीं, भगवान शंकराचार्य बोले, हमें उनकी वैष्णवता के प्रति संदेह नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें केवल स्मार्ट पक्ष का प्रधान आचार्य मानते हैं उनके लिए हम ये निवेदन कर रहे हैं विनम्रतापूर्वक। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, ध्येयम् श्रीपति रूपमजस्रम्, ध्येयम् श्रीपति रूपमजस्रम्, ध्येयम् गीता नाम सहस्रम्, ध्येयम् गीता नाम सहस्रम्, ध्येयम् श्रीपति रूपमजस्रम्, ध्येयम् श्रीपति रूपमजस्रम्, नेयम् सज्जन संगे चित्तम्, नेयम् सज्जन संगे चित्तम्, ध्येयम् दीन जनाय चवीतम्, ध्येयम् दीन जनाय चवीतम्, ध्येयम् दीन जनाय चवीतम्, ध्येयम् दीन जनाय चवीतम्, भज गोविंदम् भज गोविंदम् गोविंदम् भज मूढमते, भज गोविंदम् भज गोविंदम् गोविंदम् भज मूढमते, भज गोविंदम् भज गोविंदम् भज गोविंदम् भज गोविंदम्। गीता जी का गान करो, विष्णु सहस्त्र नाम का गान करो, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। वो गेय है, गातुम योग्यम गेयम, गाने के योग्य है। संपूर्ण वेदादि उपनिषदों का सार सर्वस्व गीता है, और संपूर्ण गीता का सार सर्वस्व क्या है, बहुत ध्यान से सुने। संपूर्ण गीता का सार सर्वस्व है भगवत शरणागति, इसलिए संपूर्ण गीता का उपदेश संपन्न होने के बाद भगवान ने अपने अंतरंग सखा को रहस्य की बात बताई। और एक श्लोक तो वैसे दो श्लोक कहे, लेकिन एक श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, वो सब आपको याद है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब शरणागति सार हुआ सबका, और शरणागति का सार क्या है, अथवा हम ये कहें कि शरणागति का प्राण क्या है, तो शरणागति का प्राण है हरि नाम, भगवान नाम को शरणागति का प्राण है। बोले तो कितने नाम है भगवान के, कहते धरती के रजकण गिने जा सकते हैं, संभव नहीं है पर गिने जा सकते हैं। आकाश के नक्षत्र गिने जा सकते हैं, तारे गिने जा सकते हैं, वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं, पर भगवान के असंख्य नामों की गणना संभव, असंख्य नाम है भगवान। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि भगवान शेष, उनका नाम ही है शेष, शेष माने जो बाकी बच जाता है उसको शेष कहते हैं। महाप्रलय में के बाद भी शेष जी बचे रह जाते हैं, उनकी शैया पर भगवान संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने उदर में विलीन करके शयन करते, योग निद्रा का आश्रय लेकर पुराण कह रहे हैं, तो शेष जी रह जाते हैं इसलिए उनको शेष कहा जाता है। और उन शेष जी का नियम है, क्या नियम है बहुत ध्यान से सुने बाबूजी, सो नहीं। शेष जी का नियम है अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से अहर्निश नाम जप करते हैं। और एक विशेष बात बताएं, प्रत्येक मुख से अलग अलग नाम, ऐसा नहीं कि एक ही नाम एक साथ 1000 मुंह से हुए, हर मुंह से अलग अलग नाम और एक साथ, ये तो ईश्वर की सामर्थ है। ईश्वर कोटि के जो होते उनकी यही अचिंत सामर्थ होती जो हम लोगों के मस्तिष्क में नहीं आ सकती। और नाम लेते समय उनको इतना स्वाद आता है नाम लेने में कि जैसे किसी लालची आदमी को मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाती मुंह में, ऐसे ही नाम के अतिशय माधुर्य का अनुभव करने के कारण उनके मुख में लार आ जाती है। 1000 मुखों में लार आ जाती है जैसे लालची आदमी को मिठाई देखकर मुंह में लार आ जाती है। उस गिरती हुई लार को वो समेटते नहीं है, सोचते हैं जब तक लार समेटेंगे हरि नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, लार बहती तो बहन दे जाए। नाम में घाटा नहीं होना चाहिए, नामाक्षर में भी घाटा नहीं होना चाहिए, ऐसे नाम जापक हैं शेष भगवान। भागवत के पंचम स्कंध में लिखा है वह लार उनके मुंह से जो टपकती है वो अमृत कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है, श्री नारद शिव सनकादिक सिद्ध उस अधरामृत का पान करके भगवान के नाम रूप गुण लीला में उन्मत्त हो जाते, रसोन्मत्त हो जाते हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा है। और वे शेष भगवान जो 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से अहर्निश नाम लेते रहते हैं, वो 1000 नाम रोज नए लेते हैं, इस समय पुराने नामों का जप करते हैं, रोज 1000 नए नाम लेते हैं। कब से हैं शेष जी, कोई तिथि तारीख है? ऐसे तो ब्रह्मांड की रचना में महाभारत आदि में शेष की उत्पत्ति का भी प्रसंग दिया है, पर वो केवल उसी प्रकार से है जैसे रामकृष्ण आदि का अवतार होता है। इसी तरह से वस्तुतः शेष जी तो अविनाशी तत्व है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती मूल रूप में। तो अपने मूल स्वरूप में शेष भगवान अनंत काल से भगवान के हजारों नामों का जप अपने 1000 मुखों से कर रहे हैं, रोज 1000 नाम नए ले रहे हैं और अनंत काल तक लेते रहेंगे नए नए नाम। फिर भी शेष जी पार नहीं पा सकते हैं भगवान के नामों का, और भगवान के नामों का ही पार नहीं पाया जा सकता है तो भगवान के चरित्रों का पार भला कौन पाएगा, क्योंकि नाम में ही भगवान के चरित्र समाहित है। तो शरणागति का प्राण भगवान नाम है और भगवान नाम अनंत है, तो हम क्या समझें बड़ी बारीक बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। तब एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैर अर्चिन नर सदा परमम यो महत्तेजा परमम यो महत्तपः परमम यो मद ब्रह्म परमम य प्रायणम पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम दैवतम दैवतानां च भूतानां योग्यः पिता यदस् सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्विष्ट प्रलियं प्रलियं यान्ति पुण्डरे विवक्षे तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर नाम सहस्त्रम में विष्णोर नाम सहस्त्रम में सुं का भयाप तो और असंख्य अचिंत्य अनंत नामों में पितामह भीष्म ने भगवान के 1000 नामों का स्मरण किया, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र कहते हैं। बड़ा भारी प्रभावशाली, प्रातः काल मध्यान्ह काल सायंकाल तीन काल केवल विष्णु सहस्त्र नाम का श्रद्धा पूर्वक पाठ करे तो जीवन में कोई समस्या ही पैदा नहीं होगी। नियम से करे, श्रद्धा पूर्वक करे, विश्वास पूर्वक करे। बड़ा भारी महात्मा है विष्णु सहस्त्र नाम का। अरे भला कौन महात्मा कह सकता, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई राम न सकें नाम गुण गाई। शरणागति का उपदेश तो भगवान ने किया, पर शरणागति का जो प्राण है उसका उपदेश भगवान ने नहीं किया। शरणागति का प्राण है हरि नाम, नाम का उपदेश स्वयं न करके नाम का उपदेश परम भागवत महाभागवत पितामह भीष्म के मुख से कराया। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश भीष्म जी दे रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है, माने शरणागति का जो प्राण है नाम, वो भगवान भी उसका उपदेश नहीं करते, उसका उपदेश तो आचार्य करते हैं, भागवत करते हैं, भक्त करते हैं, भीष्म पितामह उसका उपदेश करते हैं। तब कोई अपठित व्यक्ति था, उसने कहा हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, हम तो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, विद्यालय का मुख ही हमने नहीं देखा, हम कहां से गीता पढ़ेंगे, हम कहां से विष्णु सहस्रनाम पढ़ेंगे, हमको तो कंठस्थ नहीं होगा विष्णु सहस्रनाम। चलो कोई बात नहीं, नहीं कंठस्थ होगा तो नहीं होगा, इन 1000 नामों में से एक नाम बता देते, नारायण। नारायण शब्द मात्रम विमुच्य दुखा सुखिनो भवंती, नारायण शब्द का उच्चारण करने मात्र से विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती। उच्चार्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती, तब कोई महाआलसी था, उसने कहा रे आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम बता दिया नारायण, इतना लंबा और छोटा नहीं, हम तो 4 अक्षर का याद ही नहीं कर पाएंगे, हम तो बहुत मंद बुद्धि हैं। तो अच्छा चलो लाघव की दृष्टि से 3 अक्षर का नाम कर देते हैं गोविंद, बड़ा महात्म्य है गोविंद नाम का। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, 1 करोड़ गायों का पयस्वनी कपिला गायों का दान, जिनके संग स्वर्ण मंडित हों खुर रजत मंडित हों, ऐसी 1 करोड़ सवत्सा गायों का दान काशी में चंद्र ग्रहण के अवसर त्रिकाल संध्या उपासन संपन्न अग्निहोत्री वेदज्ञ ब्राह्मणों को दिया जाए, यद्यपि संभव नहीं है, इतने मिल जाएं, इतनी गाय मिल जाएं, इतने ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण वेद और वेद विद्या में लगे वेदाभ्यास में लगे हुए मिल जाएं, बड़ा कठिन है, कथनचित ये असंभव भी संभव हो जाए। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी यज्ञायुतं, आयु तो माने होता 10,000, 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान कर ले सविधि। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है, मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान कर दे। माघ मास में प्रयाग में कल्पवास कर ले, और ये सब एक साथ करे। करोड़ गाय का दान काशी में करे, शतकल्पवासी नहीं सत, सौ कल्प, कल्प माने कल्पवास होता ना माघ महीने का कल्पवास, 100 वर्ष तक हर माघ में कल्पवास करे उसका पुण्य। 1 करोड़ गायों का दान चंद्र ग्रहण के समय काशी में करे उसका पुण्य, 10,000 यज्ञ करे उसका पुण्य, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान करे उसका पुण्य। ये सबको एक जगह जोड़ दो और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर लो उसका पुण्य। बोले गोविंद नामना न भविष्य तुल्यम, गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता। पांडव गीता में लिखा है, क्या लिखा है पांडव गीता में, सबने अपने अपने मत दिए हैं पांडव गीता में, सबने अपने अपना भाव दिया है उसमें। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना मत दिया है। भगवान कहते हैं यद गोविंदे चुक्रोशा कृष्णामां दूरवासिनम् ऋण मे तत्र वृद्धं मे हृदयान्नाप सरपति। श्री कृष्ण कह रहे हैं द्रौपदी ने कौरवों की सभा में गोविंद कहकर मुझे पुकारा, यद गोविंदे चुक्रोश उच्च स्वर में करुण स्वर में पुकारा, गोविंद कहकर के पुकारा। भगवान कहते हैं मेरी छाती पर इतना कर्ज चढ़ गया है गोविंद नाम उच्चारण का कि महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई, द्रौपदी का अपमान करने वाले मारे गए, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हो चुके हैं, पांडव कृतार्थ हो चुके हैं, पर मैं अपने को कृतकार्य अनुभव नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अभी भी द्रौपदी ने करुण स्वर में गोविंद नाम लेकर मुझे पुकारा था, उसका कर्ज अभी भी हमारी छाती पर चढ़ा है, अभी हम कर्ज से मुक्त हुए। ऋण मेतत प्रवृद्धम में इतना बढ़ गया है ऋण, हृदयान नाप सरपति, वो कर्ज का बोझ उतरता नहीं, इतना प्रिय है भगवान को गोविंद नाम। इतना प्रिय क्यों है गोविंद नाम, इसलिए इतना प्रिय है क्योंकि उनकी प्राण प्यारी आराध्या उपास्या कामधेनु गो माता ने उनका ये नामकरण किया है। अभिषिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यधात, सुखदेव जी महाराज भागवत दसम स्कंध पूर्वार्ध में कह रहे हैं। कामधेनु गाय ने अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और गोविंद यह नामकरण भगवान का किया। गोमाता के द्वारा रखा हुआ होने से भगवान को बहुत प्रिय है गोविंद नाम। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र में श्री गोविंद नाम है, बीज है, बीज के बाद कृष्ण शब्द से चतुर्थी का एक वचन है, फिर गोविंद शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। गोविंद शब्द बहुत दिव्य शब्द है, बहुत अद्भुत नाम है भगवान का। सूरदास जी का तो भाव है कि गजेंद्र ने भी गोविंद कह के पुकारा था, ये सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी का पद है हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। नीर पीबन हे चक्र गदा पद्म गोविंद नाम बहुत सुंदर है, पर कोई ऐसा था जिसको संयुक्त अक्षर बोलने का अभ्यास ही नहीं था, उच्चारण लोग ठीक से नहीं कर पाते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी का नाम तो ऐसा है कि शुद्ध नाम तो प्रायः लोग लेते ही नहीं। अब शुद्ध नाम है कृष्ण, ये अब इतनी सावधानी से कौन ले कृष्ण। ब्रजवासी कीर्तन करते हैं जड़खोर गोदाम में खंड कीर्तन, सुनो कोई कृष्ण बोलता हो तो बताओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, कृष्णा बोलते हैं। और बंगाली हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ज्यादा प्रेम से कहेंगे तो कहें कृष्णा, शुद्ध नाम। ये भगवान बड़े करुणामय हैं, वो सोचते हैं हमारा ही नाम ले रहे हैं जैसे भी ले रहे हैं, तो वो उसमें शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, भगवान स्वीकार कर ले। अब गोविंद में दकार का उच्चारण स्थान क्या है बताओ भाई, बटुक लोग बताइए। दंत है ना, लृतु लता नाम दंता, लकार सवर्ग लकार अकार, इनका दंत स्थान है। तो ताथा द सवर्ग में दा था कि नहीं, अब किसकी किसी के दांत ही पूरे टूट गए हो तो मोड़े में एक भी दांत ना हो तो सबरे दांत गिर गए हों तो उसको तो कठिनाई होगी कि नहीं। जैसे दांत वाला गोविंद बढ़िया सुंदर उच्चारण करेगा वैसा तो वो नहीं कर पाएगा, गोविंद गोविंद ऐसे कुछ करेगा, दांत नहीं है उसके। ये बत्तीसी जब इधर उधर हो जाती तो उच्चारण में भी गड़बड़ी होने लग जाती, हवा खिसक जाती है, कुछ का मुंह से कुछ निकल जाता है। इन सबका उच्चारण में सहयोग है कि नहीं। उच्चारण की दृष्टि से श्री राम नाम इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है, क्योंकि रकार का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा मूर्धा है, और मकार का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ उपूपधमानिया नाम ओष्ठ, मकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मूर्धा और ओष्ठ इसमें कोई अंतर नहीं आता, इसलिए बिना दांत वाला बालक बूढ़ा सब राम राम राम राम राम राम। हाँ तोतला आदमी रा को ला बोलता हो तो लाम लाम कहेगा, पर कर कर सब लेंगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। फिर दूसरे को उलट पलट करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, और राम राम का उल्टा कर दो तो क्या होगा, राम का उल्टा क्या होगा, मरा बोलो, मरा मरा बोलो, राम राम हो गया कि नहीं। कहत मुनीस महेश महातम उल्टे सूधे नाम को कली नाम काम करू राम। इसीलिए अनंत नामों का सार है विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का सार है नारायण नाम, नारायण नाम का भी सार है गोविंद नाम, और गोविंद नाम का भी सार है राम नाम। क्योंकि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्प्रियम राम नाम बरानने। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सहस नाम सम सुनी सी दो सहस नाम स्मरण में हम लोग बोलते हैं प्रातर वदामि वचसा रघुनाथ नाम बागदोष हारि सकलम शमलम निहन्ति यत् पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा प्रीत्या सहस्र हरि नाम समंजजाप प्रीत्या सहस्र हरि नाम समंजजाप। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरण नारद जी ने राम जी से वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? रामचरित मानस के प्रेमी सब जानते हैं क्या वरदान मांगा। राम सकल नामन से अधिका राम सकल नामन से अधिका होहु नाथ अघ खगगन बधिका होहु नाथ अघ खगगन बधिका होहु नाथ अघ खगगन बधिका राम शब्द ऐसा है भगवान के सभी स्वरूपों में घटित हो जाता है। राम यह नाम ऐसा नाम है आचार्य जी सब में घटित हो जाए। रास में गोपियों के साथ राधा रानी के साथ रमण करने वाले राम श्री कृष्ण रास बिहारी श्री कृष्ण राम राम माने रास बिहारी श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के साथ रमण करने वाले राम नारायण राधा रानी के साथ रमण करने वाले राम कृष्ण और श्री जानकी रमण तो है ही। इसलिए राम सखी जी महाराज एक बड़े महान रसिक आचार्य हुए हमारे ब्रज के ही कहेंगे उनको श्री सुख संप्रदाय के आचार्य राम सखी जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज और श्री श्यामचरण दास जी महाराज के शिष्य श्री राम सखी जी। बड़ी प्यारी वाणी है राम सखी जी की। राधा कृष्ण के अनन्य उपासक सखी भाव के उपासक शरद पूर्णिमा की तिथि पर सदेह महाराष्ट्र में उन्होंने प्रवेश किया था। सदेह देह सहित महाराष्ट्र में अंतर्धान हो गए वो, ऐसे सिद्ध पुरुष राम सखी जी। उन राम सखी जी की वाणी का एक दोहा है, इतना बढ़िया दोहा है कि अब सब चाहे रामोपासक हो, कृष्णोपासक हो, नारायणोपासक हो, सब प्रेम से राम नाम का जप कर सकते हैं। राम सखी जी का दोहा, रा अक्षर श्री राधिका, रा अक्षर श्री राधिका, मा मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहते थे, रामे राधा बसत हैं मामे माधव जान, राम कहे दोनों मिले राधा माधव आन। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझना कि खींचतान के राम नाम में ले गए घटा के, ऐसा नहीं। संत वाणी उठा करके देखो, पुराणों को शास्त्रों को उठाकर देखो तो राम सकल नामन से अधिका, होहु नाथ अघ अगगन बधिका, राम सकल नामन से अधिका, नाथ अघ अगगन बधिका, होहु नाथ अघ अगगन बधिका, हो सर्व वेदेशु शब्दक के पौरुषम ऋषु। प्रणव की बड़ी महिमा है, पर उस प्रणव से भी अधिक श्री राम नाम की महिमा, क्योंकि प्रणव जन्य है, राम नाम जनक है। महारामायण में भगवान शिव कह रहे हैं, राम नाम न समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान प्रणव की बड़ी भारी महिमा कही गई है, पर आप प्रणव का जप करते नहीं दिखाई पड़ते हैं, आपको ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम जपना चाहिए, आप ओम ओम तो जपते नहीं, आप तो राम राम राम राम जपते हो, तुम पुनि राम राम दिन राति सागर जपु अनंग अराती, राम राम क्यों जपते हो, ओम ओम क्यों नहीं जपते। तो पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, क्या कहें देवी, ये बड़े रहस्य की बात है, अब लेकिन अब तुमको न बताएंगे तुम रूस जाओगी, घर में अशांति होगी, इसलिए तुमको तो रहस्य की बात बतानी पड़ेगी। वेदों का तत्व जो प्रणव है, वो प्रणव भी श्री राम नाम से उत्पन्न हुआ है। हमारे आचार्य प्रवीण जी पीएचडी भी हैं, डॉक्टरेट भी हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक हैं ये, और बहुत अच्छे श्रम पूर्वक गुरुजनों के चरणों में बैठकर इन्होंने पढ़ा है। अभी दो तीन दिन से हम इनसे बार बार यही कह रहे हैं, वो तो कहते हम देखते रहते ग्रंथों को, क्योंकि इनसे जो विद्यार्थी पढ़ सकें, अभी इस तरह की तैयारी में कम से कम 6-7 वर्ष बहुत मेहनत करोगे तो इनसे पढ़ पाओगे, जितने श्रम से ये पढ़े। सिद्धांत भी बहुत अच्छी प्रकार से लगाया है, मनोरमा प्रौढ़ मनोरमा शेखर व्युत्पत्तिवाद वाक्य पदीयम सब ग्रंथों को उन्होंने विधिवत गुरुजनों से सुना है, पंडित हैं। हम तो पढ़े नहीं ठीक से, लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि पढ़ने में कितना श्रम होता है। हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन ये वाक्य हमने सुना है संतों से, विद्वानेव विजानाति विद्वजन परिश्रमम। कितना श्रम होता है हमको पता है। मिश्र जी गुरु जी वाक्य पदियम पढ़ा रहे थे, एक हम थे पढ़ने वाले, एक और थे। वो कोई सत्यनारायण की कथा थोड़ी के लीलावती कलावती की कथा सुनाई जा रही है, तो वो तो है नहीं, तो गंभीर बात है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब व्युत्पत्ति बाद में नीलो घटा से घटो घटा घटो घटाई में पूरा हो जाता, पता ही नहीं चलता क्या है भैया, इसका सार क्या है, आशय क्या है, समझ में आता है। बितंडावाद का ग्रंथ है। तो हम तो सुन रहे थे और दूसरा विद्यार्थी वो जैसे टिक्के बैठे हैं तो बूढ़े लोगों को थोड़ा टिकने की जरूरत रहती है, और जो युवा होते हैं वो प्रवीण जी जैसे बैठते हैं, तो वो तो ऐसी दीवाल के सहारे तो बैठा था, ठंड का समय था, गुरु जी पढ़ा रहे थे, हम सामने बैठे थे। अब वो विद्यार्थी ऐसे, हमने कभी गुरुजी को मिश्र जी गुरु जी को गुस्सा नहीं दिया, एक लपड़ मारा उसके मुंह, बड़ा लड़का था, हम तो दुबले पतले तगड़ा था, एक लपड़ जोर से मारा, बोले हमको पागल कुत्ते ने काट खाया है, जो हम तुमको बके चले जा रहे हो, तुम सो रहे हो, इसी समय उठ जाओ, मेरे सामने कल से आना नहीं। ये कोई पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जा रही है, जबकि वो विद्यार्थी भी मतलब थोड़ा प्रबुद्ध ही था, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, नहीं समझ में, नींद आने लग गई, और रस आने लग जाएगा तो नींद आएगी। कथा सुनने में नींद उन्हीं को आती जिनको कथा में रस नहीं आता, या फिर ये माना जा सकता कि ज्यादा रस आ गया, ये समझ लो जरूरत से ज्यादा रस आ गया, ये भी हो सकता है। सिनेमा देखने में लोगों को नींद नहीं आती, मोबाइल चलाने में नींद नहीं आती, क्यों? उसमें रस आता है, जिस चीज में रस आएगा उसमें नींद नहीं आएगी। गुरुजी बोले ठीक, काफी समय से बोले कल से तुम आना नहीं हमारे सामने, हमसे बोले आप बैठेंगे तो ही पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं। नाराज हो गए, शास्त्र सुचिंतित पुनिपुनि देखिए, इसीलिए हमने जयनारायण दास जी भी यहाँ गायत्री पुरुषण करने आए, एक पुरुषण भगवत कृपा से हो गया, दूसरा पुरुषण इनका चल रहा है गायत्री का, इनको भी हमने ये कहा है कि वहां से पढ़ के आए वो सब भूल भाल जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो थोड़ा अभ्यास भी बना रहेगा, संस्कार बने रहेंगे व्याकरण के। वही बात हम प्रवीण जी से कहते हैं कि कुछ नहीं हो तो दो चार विद्यार्थी ऐसे जो पढ़ने योग्य हो उनको अपने पास रख करके, क्योंकि जितना श्रम किया है वो सब उपस्थित रहना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। हम कहते हैं हम जिस समय पढ़ते थे उस समय भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जो पढ़ते थे वो दूसरे को पढ़ा सकते थे, लेकिन आज वो संस्कार इतने शिथिल हो गए हैं कि हमें पुनः श्रम करना पड़ेगा तब हम कुछ कह पाएंगे, ये हमें अनुभव होता है। हाँ, इतना लाभ जरूर हो गया कि भाषा का बोध यत्किंचित गुरुजनों की कृपा से हो गया। तो हम आप लोगों को करें तो आप छोटे बच्चों की भी बात है, राम नाम से प्रणव उत्पन्न हुआ। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम, क्या है? प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम, प्रसोदरादि गण है, प्रसोदरादि गण से प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम सूत्र लगाया जाएगा राम नाम से प्रणव की सिद्धि करने में। तो प्रसोदरादि यथोपदिष्टम से वर्ण व्यत्यास हो जाएगा। वर्ण व्यत्यास का अर्थ है राम में कितने वर्ण है, रा आ और मा, ये ना रा आ मा, मां को पूरा मानोगे तो रा आ मा आ ऐसा हो, और बीज केवल मानोगे तो राम बीज मानोगे तो रा आ और मा। अब देखिए वर्ण व्यत्यास हुआ तो रा आ और मा, तो वर्ण व्यत्यास जब प्रसोदरादि यथोपदिष्टम से हुआ तो आ का पूर्व प्रयोग हो गया, तो पूर्व प्रयोग होने से क्या हुआ, आ रा और मा ये हुआ, ठीक है। अब हसी च, हस प्रत्यय परे हो तो रकार को उत्तो होता है, यही है ना हसी च का अर्थ, तो रा आ और मा था है? और आ पहले हो गए तो आ रा और मा, तो मा हस में है तो रकार को उत्त हो गया, उ हो गया, तो आ उ और मा संधि कर दी तो क्या बन गया, ओम। तो राम नाम से ओम प्रकट हो गया। ओमकार के उच्चारण में सबका अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत धारण जो नहीं करते उन्हें प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करने की पात्रता जिनमें है उन्हीं को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य माताओं को और चतुर्थ वर्ण के लोगों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए, उनको आवश्यक नहीं, उनके विधि नहीं, इसलिए उनके लिए प्रणवोच्चारण की विधि भी नहीं। इसलिए ओम जय जगदीश हरे नहीं, जय जगदीश हरे, जय जगदीश ओम नहीं लगाते हैं, बहुत से लोग ओम सब बोलेंगे। तो शिव पुराण में लिखा है यज्ञोपवीत धारी संध्योपासन करने वाले पंचाक्षर का जप करें नमः शिवाय, ब्रह्मचारी और यति प्रणवयुक्त जप करें ओम नमः शिवाय, और स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोग पंचाक्षर को न बोलें, ओम लगा के बिल्कुल न बोलें, शिवाय नमः ऐसा बोलें, शिव पुराण में लिखा है। उन्हें क्या जपना चाहिए, नमः शिवाय भी नहीं, क्या जपना चाहिए, शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए। भाई क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इस संबंध में हमारे तुम्हारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो प्रणव में अधिकारवाद अनधिकारवाद है, पर राम नाम में सबका अधिकार है और सबका बाप राम नाम है, इसलिए बंदौ नाम राम रघुवर को, आ बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृतानु भानु तिम कर को, हेतु कृतानु हरि हर मय वेद प्राण सो, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधानो, अगम अनु काशी मुकुति है उल्टा नाम जपत जग जहां, वाल्मीकि भय संग बहुत ध्यान से सुने। वेदाद्य उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, शरणागति का सार भगवान के असंख्य नाम, नामों का सार सर्वस्व विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र नामों का सार नारायण नाम, नारायण नाम का सार गोविंद नाम, और गोविंद नाम का भी सार राम नाम। इदमेकम् सुनिष्पन्नम्, सिद्धांत निश्चित हो गए। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, सारे ग्रंथ सब कुछ नारायण के परत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। जो श्री राम है वही श्री कृष्ण है, वही श्री नारायण है, वेद नहीं बिल्कुल। ये व्यास जी कह रहे हैं। तो हम जो बात कहना आरंभ की थी कि पंचदेव पूर्ण परब्रह्म के स्वरूप हैं, लेकिन वे ही व्यास जी जो पुराणों में अलग अलग पुराणों में उनको सबको परब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं, सबसे सृष्टि सबसे पालन सबसे संहार बता रहे हैं, वे ही व्यास जी पुराणों में कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का आलोडन विलोडन करके, पुराणों का निष्कर्ष निकाल करके, स्मृतियों का सार सर्वस्व निकाल करके एक ही बात पक्की भई है कि इदमेकम् सुनिष्पन्नम् धेयो नारायण सदा। अब देखिए पंचदेव में कौन कौन है। सबसे पहले कौन है? श्री गणेश भगवान। कौन है? श्री गणेश भगवान। अब गणेश जी का भगत, गणेश जी का भजन करते करते करते करते करते करते करते करते गणेश जी के पास पहुंच गए, गणेश जी को प्राप्त हो गए। गणेश जी की चार भुजाएं दिखाई पड़ेंगी, उनमें माला भी दिखाई पड़ेगी, उनके एक हाथ में माला भी है। माला है, माला भी गणेश जी के हाथ में। तो भगवान गणपति का उपासक गणेश जी से पूछेगा, भगवान आपका तो सब भजन करते हैं, हम भी आपका भजन करके आपके चरणों तक आपकी कृपा से पहुंचे हैं, आपके हाथ में माला, आप किसका भजन करते हैं? तो गणेश जी झूठ तो बोलेंगे नहीं। तब गणेश जी क्या कहेंगे? बोले, जिनके नाम के जप की महिमा से मैं प्रथम पूज्य हुआ हूँ, उन्हीं प्रभु श्री राम के पवित्र नाम का मैं निरंतर जप करता हूँ। महिमा जासु जान गरा, महिमा जासु जान पत्रिका के आरंभ में गाइए, गणपति जग बंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर समनायक मोदक प्रिय मुद मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय बान होरे बसहु राम सिय बान होरे। गणेश जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो राम नाम में अनुराग प्रदान करते हैं। जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य हो जाएगा। सब देवता परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं। बोले स्थूल शरीर है सर्वम स्थूल तनुम प्रसन्न वदनम नाटे हैं और मोटे भी खूब हैं तगड़े हैं। और मोटे तगड़े लोग ज्यादा चलने फिरने में या दौड़ने में तो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, चलने फिरने में भी बिल्कुल विश्वास। जैसे हमारे संत जी कहेंगे हम कहें घूमने नहीं जाते, बस घूमते आए, कहाँ घूम आए, नीचे गए थे ना, कामधेनु कुटीर से उतर के यहाँ तक आ गए, इसी में इनका 10-5 कोस घूमना हो गया। स्वाभाविक है शरीर में बहुत भार होता है तो घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। गणेश जी बोले हम ऐसे ही भागते दौड़ते थक जाएंगे, होगा है नहीं, ऐश्वर्य का सहारा नहीं लिया जाता परीक्षा में, तो भगवान है लेकिन ऐश्वर्य का सहारा नहीं ना, तो उनको परीक्षा देनी साधारण भाव से देनी परीक्षा। क्या कर तब तक कान में वीणा का स्वर सुनी पड़ा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण गणेश जी ने नेत्र खोले, ऐसे आंख में उनके सोच रहे थे क्या करें। तब तक वीणा का स्वर सुनाई पड़ा, भगवान नाम सुनाई पड़ा ना, गणेश भगवान ने नेत्र खोल के देखा सामने नारद जी, राम राम श्याम श्याम हुआ, दंडवत प्रणाम हुआ। नारद जी ने कहा अरे गणेश जी सब गए, कितने हजारों कोसों की यात्रा कर चुके हैं, आप यहीं बैठे हो। नारद जी गणेश जी बोले हम आपकी प्रतीक्षा में है, गुरु जी की आज्ञा लेके ही सब काम करना चाहिए, बिना गुरु जी के कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि युक्ति तो गुरु जी ही बताएंगे, आप तो हमारी माता जी के गुरु जी हैं, हमारी माता पार्वती आपको गुरु मानती, तो हमारे गुरु तो आप अपने आप ही हो गए, युक्ति बताइए महाराज कैसे हमारी परिक्रमा। अरे बोले भगवान नाम में अनंत कोट ब्रह्मांड निवास करते हैं, भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। तुरंत एक शिला के ऊपर नारद जी ने राम नाम लिख दिया, श्री राम लिख दिया, और गणेश जी से कहा कि आप राम राम लेते हुए परिक्रमा करो। गणेश जी परिक्रमा करने लगे तो जितने देवी देवता थे सबको लगता था गणेश जी पैदल पैदल हमसे आगे चल रहे हैं, हम वाहन से दौड़ रहे हैं वो पैदल चल रहे हैं, फिर भी उनको छू नहीं पा रहे हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए नाम की महिमा, तो गणेश जी भी राम जी को भजते हैं। गणपति दूसरे कौन है, सूर्य, कौन है सूर्य। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। सूर्य मंडल के मध्य में श्री सीताराम जी विराजते हैं। जेय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निहित। सूर्य प्रकाश है, भगवान प्रकाशी है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजायत। भगवान के नेत्र सूर्य हैं, सूर्य अंग हैं, भगवान अंगी है। सूर्य भी श्री राम नाम का जप करते हैं, गणपति भी श्री राम नाम का जप करते हैं, राम जी की उपासना करते हैं। तीसरे पंचदेवों में कौन है? शिव जी। वो तो क्या कहना, सेवक स्वामी सखा किय पीके, सेवक स्वामी क्या नहीं है, सब कुछ है। तुलसीदास जी कहते हमारे सेवक भी बन जाते, स्वामी भी बन जाते, सखा तो है। विधि तुलसी के बधि सब विधि तुलसी। भगवान शिव है तुलसीदास शिव मत मारग यही चलत सदा सपने हुनाहिन डर जो मन भजो चहे हरि सुर तरु। अभी कली पद की चर्चा की, फिर शिव मत है। शिवजी भी राम जी के भक्त। अब कौन रही, कौन है बाकी? भवानी। कौन है? भवानी भगवती। और भवानी भगवती भी सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सुनि शिव बानी जप जय पिय संग भवानी, जप जय संग भवानी। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बड़े बड़े असुरों ने तपस्या की, किसी ने गणेश जी से वरदान मांग लिया और तीनों लोगों को जीत लिया, किसी ने शंकर जी से वरदान मांग लिया तीनों लोगों को जीत लिया, किसी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया तीनों लोगों को जीत लिया, किसी ने सूर्य नारायण से वरदान मांगा तीनों लोगों को जीत लिया, किसी ने भगवती से वरदान मांगा तीनों लोगों को जीत लिया। लेकिन जब उन सबका अत्याचार बढ़ा तो अंत में उनका संहार किसने किया, किसने मारा उनको? रामकृष्ण नारायण ने उनका वध किया। तो जिनकी कृपा से उन्हें बरफ प्राप्ति हुई थी वे उनको बचाने नहीं आए। अब इन्होंने इन सबकी शरण ली थी पर इन पर संकट आए तो इनके दुख की निवृत्ति नहीं हुई, इनकी रक्षा नहीं हो पाई, इनको बचाने के लिए नहीं आए। पर भगवान की शरण में कोई आ गया हो उसके ऊपर कोई आंख टेढ़ी करके तो दिखा दे। सारी धरती पर भागे भागे डोले थे सुग्रीव जी बाली के डर के मारे, राम जी ने शरण में लिया सुग्रीव को और कहा, सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे, तब विधि घटब काज में तोरे, तब विधि घटब काज में तोरे। इतना होने के बाद भी सुग्रीव को विश्वास नहीं है। महाराज बाली बहुत बलवान है, उसने दुंदुवी नाम के राक्षस को उठा के इतनी दूर फेंक दिया था, एक कोस दूर उठा के फेंक दिया था। भगवान ने दिखाओ कहा दुंदुवी, पहाड़ जैसी तो उसकी हड्डियां हैं। पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्ण दस योजन फेंक दिया, 120 किलोमीटर भगवान ने फेंक दिया उसको। बोला वो तो ताजा ताजा मरा था, उसमें वजन ज्यादा था, ये तो हड्डी का कंकाल हो गया, इसको फेंक दिया तो क्या हुआ। ये 7 ताल उनको एक बाण से विभेदन करे, राम जी ने वो भी भेज दिए। प्रत्ययम जनयामास, वाल्मीकि महर्षि कहे प्रत्ययम विश्वास पैदा किया रहा। 7 ताल का भेदन करके, पाताल तक भेदन करके, 7 लोक नीचे का भेदन करके पुनः राम जी के तर्कस में प्रविष्ट हुए। फिर भी विश्वास नहीं, भगवान ने कहा तब तो थोड़ा बहुत प्रसाद मिलना पड़ेगा, तब जब इतने पर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो थोड़ा प्रसाद ले, भेज दिया लड़ने, थोड़ा सा प्रसाद मिला बाली के द्वारा। अरे बोले महाराज, बंधु न होए मोर यह काला, हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप मत भेजो, पर आपने कहा था, क्या कहा था, इसलिए तो हम गए। सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। ब्रह्मा जी की शरण में चला जाए, शंकर जी की शरण में चला जाए, उसके प्राण बचने वाले नहीं। अब ब्रह्मा जी और शंकर जी का भी जो शरण्य होगा वही ऐसा कह सकेगा, सब नहीं कह सकते। इसलिए ध्येयम सदा परिभवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम भक्त्यार्ति हम प्रणत पाल भवाभिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। रावण को लंका का ऐश्वर्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ और उसी लंका में जब आग लगी तो सब देवता तमाशा देखने आए कि सोने की लंका कैसे जली, देखें तो सही। तो उन तमाशा देखने वालों में हमारे भगवान शिव भी पधारे थे नंदीश्वर पर, वो भी तमाशा देख रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। देवताओं ने कहा महाराज जी आप तो कम से कम प्रसन्न मत होइए, क्यों बताओ, आपका इतना बड़ा भगत रावण, हम लोग रोज नाम ले रहे हैं इस समय रावण का, हाँ पार्थिव पूजन होता है तो नित्य कहा जाता है बाण रावण चंडी स श्रृंगी भृंगी रिटा दया सदा शिवश्य नैवेद्यम सर्वे गृहणंतु सांभवा। बड़ा अनन्य शिव भक्त है, इतना आपका अनन्य भक्त, दसों मुखों से तांडव गा करके नृत्य करके वाद्य बजा करके आपको संतुष्ट करने वाला तांडव नृत्य से, ऐसा आपका परम भक्त रावण, उसके लंका में आग लग रही है, हाहाकार मची है, आप तमाशा देख रहे हो। शंकर जी बोले मेरे प्रभु श्री राम का जो विरोधी है उसका यही हाल होना चाहिए, बचाया नहीं उन्होंने, तो राम जी का विरोधी है। ये पंचदेव में भी चार देव तभी कृपा करेंगे जो तुम भगवान की शरणागत होगे, नहीं तो ये भी अपना हिसाब किताब चुप्पी करके किनारे हो जाए, मरो चाहे जियो अपने भाग्य से। इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा, भगवान सूर्य का भक्त सहस्त्र कवची दैत्य, भगवान सूर्य की उपासना की उसने, वर मांगा अमर हो जाऊं अजेय हो जाऊं। सूर्य भगवान अमर बना तो सकते हैं, साक्षात नारायण है, लेकिन उन्होंने कहा भगवान ऐसी राक्षस है, सांप को दूध पिलाना अच्छा नहीं। अरे बोले देखो हमारी भी एक समय की अवधि है, हम भी अवधि पूरी होने पर अंतर्धान हो जाते हैं, आकाश गोलक से हम भी चले जाते हैं, ब्रह्मलोक तक सब नष्ट हो जाता है, ये नहीं और कुछ मांग लो। तो दुष्ट होते ना बड़े चतुर, अपने को मानते बुद्धिमान, बोला हम ऐसा वरदान मांगेंगे कि सूर्य अपने देवता को ठग लेंगे। वो क्या बोला, बोला महाराज ठीक है अमृत तो छोड़कर आप और कुछ वरदान मांगने को बोल रहे हैं, आप यह वरदान दीजिए कि मेरे शरीर में 1000 कवच प्रकट हो जाएं। शंकर जी सूर्य भगवान बोले एवमस्तु, बोले वो 1000 कवच अभेद्य हो। बोले भाई कवच कोई ना कोई तो भेदन करेगा। बोले जो लगातार 1000 वर्ष तक लड़े वो हमारा एक कवच का भेदन करने में समर्थ हो, और मेरा कवच का भेदन होते ही कवच भेदन करने वाला मर जाए। 1000 साल तक लड़े तब कवच टूटेगा, और तोड़ने वाले को विजय तो मिली नहीं, वो मर जाएगा, तोड़ने वाला मर जाएगा। अब हिसाब लगा लो 1000 वर्ष लड़ने में एक कवच टूटेगा, तो 1000 कवच टूटने में कितना समय लगे, 900 कितने वर्ष हो गए, 10,00,000 वर्ष हो गए। ना ऐसा होगा वो सोचता था अब तो हो गए, अब क्या है, हाहाकार मच गया तीनों लोगों में। अंत में सब देवता ब्रह्मा जी शंकर जी नारद जी सनकादिक सब भगवान के पास गए। भगवान ने धर्म के यहां धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। बद्री का आश्रम में भगवान तप करने लगे, वहां जाकर सबने प्रार्थना की भगवान आप तपस्या में लगे रहोगे, हमारी हालत खराब हो रही है, बचाओ हमको। भगवान बोले तो ठीक है हमारे पास भेज दो शास्त्र कवची को। तीनों लोकों में शासन था उसका शास्त्र कवची का। नारद जी ये सब काम बढ़िया करते हैं। नारद जी को जैसे ही शास्त्र कवची ने देखा, मेरे जैसा वीर आपने कहीं देखा, नारद जी बोले आपको तो देख रहे हैं आपके जैसे आप ही, मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है कोई मेरे समान लड़ने वाला। बोले तो दो बालक हैं, भाई भाई हैं, तपस्वी हैं, बड़े बलवान, वो अपने प्रभाव के आगे अपने बल के आगे किसी को नहीं गिनते हैं, आपके युद्ध का उत्साह वहां पूर्ण हो सकता है। नारद जी तो कह के चले गए, शास्त्र कवची पहुंचा, ताल ठोकने लगा युद्ध करो। भगवान ने कहा हम लोग तपस्वी ब्राह्मण हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं, कंदमूल फल का आहार करके कृष्ण मृग चर्म धारण करके काहे को अपना शासन करो। नहीं नहीं हम नारद जी के भेजे आए, झगड़ा करेंगे युद्ध करेंगे। तो कहा ठीक है लड़ो। 1000 वर्ष तक नारायण भगवान लड़े, लड़कर एक कवच तोड़ा, और कवच तोड़ने के बाद भगवान वरदान तो सत्य करना ही था, तो भगवान ने मरने का नाटक किया, मर गए, निष्प्राण हो गए नारायण। तो नर ऋषि जो उनके छोटे भाई हैं वो बोले यदि मेरी तपस्या अखंड हो अक्षय हो मेरा तप और ब्रह्मचर्य पूर्ण हो, अखंड हो, तो मैं अपने तपोबल से अपने भाई को पुनः जीवित करता हूँ। तो नारायण भगवान तुरंत, वो तो नाटक था, जीवित हो गए। जीवित होकर वो तपस्या में लग गए, कवच धारण किया नर भगवान ने, उन्होंने युद्ध किया, युद्ध करके फिर दूसरा कवच 1000 वर्ष में तोड़ दिया, और फिर वो उन्होंने मरने का नाटक किया। फिर नारायण भगवान ने अपने 1000 वर्ष की तपस्या से नर को जीवित कर दिया, जीवित कर दिया, वो तपस्या, वो लड़ने में लग गए नारायण भगवान, फिर तपस्या में बैठ गए। बारी बारी से एक मर जाता, दूसरे को जीवित कर देता, बारी बारी से लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते उस सहस्त्र कवची दैत्य के 999 कवच तोड़ दिए। नौ लाख निन्यानवे हजार कितना इतने वर्ष तक युद्ध करते करते अब एक ही कवच बचा उसके। और जब एक कवच बचा तो वो घबरा गया, उसने सोचा कि अब हमें कोई नहीं बचाएगा। तो जिसका भक्त था उसकी शरण में गया। किसका भक्त था? सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण का भक्त था सहस्त्र कवची देखिए। वो सूर्य भगवान के पास गया, बोला हमको बचाओ। भगवान भी, हम बचा नहीं सकते, तो हमको छिपा तो लो। बोले छिप जाओ। छिप गया वहीं। भगवान बोले अब छिप गया, हार गया, भाग गया, उसको क्या पीछे पड़ा, छोड़ो जानो दो। अब नरसि की बारी थी। बोले अब हम अपना दाव तो नहीं छोड़ सकते, हम तो इसको मारेंगे। बोले अब तो छोड़ दो, अगली बार मार लेना। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, नर भगवान अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, और सहस्त्र कवची दैत्य कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। जन्मजात उसके कवच कुंडल थे। उस कवच कुंडल को इंद्र के द्वारा ब्राह्मण रूप धारण करके मंगवालिया, दान में ले लिया गया। इसलिए लेना जरूरी था कि वो कवच 1000 वर्ष के युद्ध में टूटने वाला था, उतना समय लेके भगवान आए नहीं थे, इसलिए कवच दान में मंगवा लिया। और अब की बार नरसी की बारी थी। नरसी भगवान अर्जुन के द्वारा उसका वध हुआ। तो सूर्य भगवान अपने भक्त सहस्त्र कवची को बचा नहीं सके। और पुरानी बातें तो छोड़ दो, इस कलयुग की बात है, इस कलयुग की बात। प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मायो, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को धायो, सत्य कहो तेही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, सत्य कहो तेही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीवा, गुण असंख्य निर्मोल संत धरी राखत ग्रीवा, परसी प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो, कृपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो, नाहर को उपदेश दियो। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में श्री पीपा जी महाराज, राजस्थान में गागरौन गढ़ के नरेश राजा, सूर्यवंशी क्षत्रिय, साक्षात द्वादश महाभागवतों में परम भागवत्री मनु जी के अवतार, वो भगवती के अनन्य भक्त थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कितने बड़े भक्त थे। 125,000 दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ होते थे उनके यहाँ। कितने? 125,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ रोज होते थे। भगवती को भोग लगता था, पूरे नगर के लोग वही पाते थे। एक समय 40 मन अन्न रोज रसोई में जाता था। कितना? गुजराती मन नहीं, इधर वाला मन। गुजराती मन कच्चा होता है, गुजरात में 20 शेर का मन होता है, यहाँ 40 शेर का मन होता है। परम श्रद्धेय श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी कहते थे, मन कोई सामान्य चीज है? 40 शेर का एक मन होता है। 40 शेर में जितनी ताकत होती उतनी ताकत एक मन में होती है। 40 शेर का एक मन होता, रामायणी जी कहते हैं। 40 शेरों के बराबर ताकत है एक मन में। सामान्य चीज नहीं है मन। भगवती की कृपा से पीपा जी को इतनी शक्ति प्राप्त थी कि भयंकर मुगल काल में गागरौनगढ़ मुगलों के अधीन नहीं था। बादशाह सिकंदर का शासन था उसमें। ऐसा कवियों ने वर्णन किया है कि पीपा जी, पीपा प्रताप राय नाम था उनका, उनको उनका सपना आता था मुगल बादशाहों को, सेनापतियों को, तो उनके सपने में कपड़े खराब हो जाते थे, मलमूत्र हो जाता था कपड़ों में, इतना डरते थे उनसे। ये किसकी महिमा थी? ये भगवती की महिमा, भगवती का आशीर्वाद। प्रत्यक्ष होकर भगवती उनसे बातचीत करती थी, पीपा जी महाराज। साधुओं की जमात आ गई। राजा ने कहा प्रसाद पाओ। उन्होंने कहा हमारा कोई विरोध नहीं है कि आपने जो भोग लगाया वो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे साथ ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, हम लोग अपने अपने हाथ से साधु साई ढंग से अमनिया रसोई ठाकुर जी की बनाएंगे, भोग लगाएंगे, दे दो भैया सीधा सामान दे देंगे। सीधा सामान दे दिए, साधु बनाने लगे। भोग लगा, उधर भगवती को भोग लगा, इधर साधुओं का अलग भोग लगा। पहली बार ऐसा हुआ था, नहीं तो उनके यहाँ दूसरा दूसरे का खाना निषिद्ध था, भगवती का ही प्रसाद सब पाते। साधुओं ने कहा महाराज इतना बड़ा भगत है देवी जी का, आपका भगत बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, आप भी इसको भगवती से भी प्रार्थना की, आप तो राम जी की भगत है, इसको राम जी का भगत क्यों नहीं बनाती, भगवान से प्रार्थना की इसको अपना भगत बना लीजिए। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है भरतदास जी, जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून, जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। तो जिसका चून खाया है उसका भला तो हो। जय बोलते दाता भोक्ता की जय, दाता की भी जय और भोक्ता की भी। तो रात्रि को पीपा जी को एक स्वप्न हुआ, एक भयंकर प्रेत दिखाई पड़ा सपने में। वीर तो थे ही, प्रेत ने ललकारा तो लड़ गए उससे, बहुत युद्ध हुआ प्रेत से। अंत में सपने में उस प्रेत ने पीपा जी महाराज को उठा करके पटका, बड़ी जोर से पटका, पटका तो ऐसा पटका, ऐसा पटका कि उनकी नस नस चूर चूर हो गई, बेहोश हो गए, मुंह से झाग आ गए, ऐसे बेहोश सपने में। लेकिन जब वो जगे तो उन्होंने क्या देखा कि आधी रात का समय है और हम अपने ही कक्ष में अपने पलंग से नीचे पड़े, मुंह से झाग आ रहे हैं, सारी नस नस टूट रही है। वो प्रेत से जो लड़े थे उसके लड़ने के चिन्ह भी बने थे। लोगों ने सपना है कि सच्चा है कि झूठा है, भगवान जाने, दिमाग ही ऐसा हो गया, एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अंत में उन्होंने सोचा कि हम भगवती के पास चलें कि आपने क्या किया, आप भगवती महाशक्ति हैं और हम एक प्रेत ने हमारी ऐसी दशा कर दी, इसका मतलब है भगवती आपने हमें सब कुछ दिया पर हमें अभय दान नहीं दिया, अब भगवती से अभय दान मांगने के लिए चलते हैं। अभय दान और मुक्ति दान दो चीजें नहीं है, अभय दान या मोक्ष दान एक ही बात है, अभय प्रदत्व। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, भगवती मोक्ष नहीं दे सकती हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि या मुक्ति हेतु विचिंत महाव्रतात्व मध्यस्थ से सुनिए तेन्द्रीय तत्व कारयी मोक्षार्थ भी मुनिभिरस्त समस्त दोषई विद्याईसा भगवती परमाई देवी। सारी बातें बहुत ध्यान से सुनने और समझने की, भगवती ने कहा बेटा जितना हमारे पास था हमने सब दिया तुमको, लेकिन यदि अभयदान चाहिए तो श्री हरि की शरण में जाओ। तो भगवान की शरणागति किसने दी उनको बोलो, भगवती ने दी, और शरणागत होते ही मुक्त हो गए तो मुक्ति किसने दी बोलो, किसने दी मुक्ति, ध्यान में आई बात, भगवती ने ही मुक्ति दी, मुक्ति दी, मुक्ति का उपाय बताया कि अभय कैसे हो गए, सत्य कहो तेई शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बताए, भगवान की शरण जाओ, मोक्षाधिपति भगवान है उनकी शरण में जाओ। बोले कैसे जाएं, कैसे जाओ, जैसे जाया जाता वैसे जाओ, सीधे सीधे नहीं, आचार्य के माध्यम से गुरु के माध्यम से भगवान की शरण में जाओ। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, आप राष्ट्रपति से सीधे मिल सकते हैं क्या, प्रधानमंत्री से सीधे मिल सकते हैं क्या, कलेक्टर से भी सीधे नहीं मिल सकते, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जाने दो बात, उसका जो ऑफिस में होगा क्या कहते पीए, पीए होगा, उससे समय लेना पड़ेगा तब जाओगे, नहीं नहीं जाओगे, जिनके जीवन का ही कोई अस्तित्व नहीं ठिकाना नहीं उनकी इतनी महिमा है, फिर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय सर्वेश्वर विश्वात्मा सर्वात्मा भगवान सर्वसमर्थ श्री हरि, उनकी शरण में जाने के लिए कोई सशक्त माध्यम चाहिए, और जो सशक्त माध्यम है उसी को सद्गुरु कहते हैं। वो गुरु तत्व क्या करते हैं, इधर ठाकुर जी से कहते प्रभु आपका है, आप मत ठुकराइए, आप कृपा कीजिए, इसको अंगीकार कीजिए, उधर जीव को भगवान की पतित पावनता भक्त वत्सलता शरणागत वत्सलता का बोध कराकर जीव के हृदय में शरणागति का भाव उत्पन्न करते हैं, विश्वास उत्पन्न करते हैं, और इधर भगवान को शरण में लेने के लिए प्रार्थना करते हैं गुरु जी की शरण में जाओ। चतुरों को ऐसे ही करना चाहिए, पिपाजी से शिक्षा लेना चाहिए, पिपाजी बोले भगवती तो आप ही बताओ कौन से गुरु जी की शरण में जाए, बोले ये हमारा विषय नहीं, नहीं नहीं नहीं आप ही बताओगी, अधूरी बात नहीं आप तो पूरी बात बताओ। भगवती प्रसन्न हो गई, बोले इस समय श्री रघुनाथ जी ही गुरु रूप में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, रामानंद स्वयं रामा प्रादुर्भूतो मही तले, स्वयं राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, काशी में पंचगंगा घाट पर विराजमान हैं, उनके पास गए और पीपा जी वहां गए तो श्री रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीवा। श्री लक्ष्मण मंदिर के महंत जी महाराज सोखा पर राजा गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा। और भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न होते हैं अपने भक्त पर तो उसे भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। अब देखो बाण रावण चंडी सो श्रृंगी भृंगी रिटा दे, बाणासुर शंकर जी का अनन्य भक्त। शंकर जी चाहते हैं कि बाणासुर प्रहलाद जी के खानदान में पैदा हुआ है, प्रहलाद जी के पौत्र हैं बलि और बलि का पौत्र है बाणासुर, तो प्रहलाद जी का प्रपौत्र है, इसका बाप इतना बड़ा भक्त, ये भक्त क्यों न हो भगवान का। बाप आत्मसमर्पण भक्ति का आचार्य है तो बेटा क्यों भक्त न हो, ये शंकर जी की मान्यता है, इच्छा है। तो शंकर जी ने कह सोचा कि इसको कृष्ण भक्ति का उपदेश करें बाणासुर को, और ये बोले नहीं इसको उपदेश देना ठीक नहीं, क्यों इसकी परत बुद्धि मुझ में है, हम कहेंगे तो कहेंगे आप तो सबको बड़ा बताते हैं, हमारी बात ही सुनेगा नहीं मानेगा नहीं। इसको भी 1000 भुजाएं प्राप्त थी बाणासुर, कितनी भुजाएं थी इसकी 1000। ये भी महाराज जी इतना विचित्र था कि इसने 1000 महाराज जी 1000 भुजाओं में वाद्य लिए और हजारों भुजाओं से वाद्य बजाए एक साथ अलग अलग प्रकार के बाजे, और बाजा बजा करके इसने नृत्य करके शंकर जी को प्रसन्न, राग और नृत्य से गान से शंकर जी को प्रसन्न किया, शिव पुराण में वर्णन। इतने शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले हम तुम्हारे नगर के द्वारपाल बन जाते, तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। सोनितपुर के भगवान शंकर रक्षक हो गए, परिवार सहित कैलाश छोड़ के वहीं रहने लग गए, उसी के यहाँ गणेश जी कार्तिकेय जी पार्वती सब वहीं रहने लग गए। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि भगवान का अवतार हुआ है, ब्रजलीला हो चुकी है, मथुरा लीला हो चुकी है, द्वारिका लीला चल रही है, और मैं बार बार दर्शन करके आता हूँ, पर ये अभागा ऐसा है कि ये भगवान से विमुख है, एक प्रहलाद जी का प्रपौत्र है, कम से कम भगवान का भक्त होना चाहिए। शंकर जी के मन में ये भाव है, तो इस भाव के कारण एक लीला हो गई। क्या लीला हुई? लीला यह हुई कि एक दिन बाणासुर पहुंचा शंकर जी के पास, बोला महाराज आपने हमको जो 1000 भुजाएं दे दी है ना, इनमें खुजली हो रही है। भगवान ने कहा खुजली की दवाई, दांत फाज खुजली की दवाई लगा लो, किसी वैद्य को देखो, बोलो वैसी खुजली नहीं हो रही, तब कैसी दाद खाद खुजली वाली खुजली नहीं है, ये लड़ने की खुजली हो रही है, कोई वीर ऐसा बताइए जो हमसे लड़ सके। भगवान शंकर बोले हम राम राम करते हैं, लड़ने भिड़ने का काम हमारा नहीं है, हम क्या बतावें, खोज लो। बोले महाराज तीनों लोकों में खोज के आया, कोई हमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं। शंकर जी बोले ज्यादा भूमिका मत बनाओ, क्या कहना चाहते हो बोलो। आपने 1000 भुजाएं दी है मुझे, आपने मुझे शक्ति दी है, आपकी विशाल भुजदंड देख करके, आपकी चौड़ी छाती देख करके हमको लगता है कि मेरी भुजाओं की खुजली आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही लड़ लीजिए। जिन शंकर जी से शक्ति मिली उनसे लड़ने के लिए बोला। शंकर जी हंसे, बोले दुष्टों को बल देने से यही होता है परिणाम उसका, कोई बात नहीं, लो अब तू मेरा भगत है, हम तुझे मारे ये हमारी बदनामी होगी, तेरी भी बदनामी होगी, ले ले जा ये ध्वजा, लगा दे अपने महल के ऊपर, जिस दिन बिना झुकाए तेरी ध्वजा झुक जाएगी, समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई आ गया। बहुत खुश हुआ, दुखी नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ, महल के ऊपर ध्वजा लगा दिया, शंकर जी का दिया हुआ ध्वजा। और जब चित्रलेखा अनुरुद्ध जी का योग बल से अपहरण करके लाई और उषा से गांधर्व विधि से विवाह हो गया, और जब बाणासुर को पता चला कि मेरी कन्या के महल में कोई पुरुष आ गया है, और उसने को बहुत क्रोध आया कि इसने मेरा घोर अपमान किया, दैत्यों के नगर में हमारे महल के भीतर इसकी इतनी हिम्मत कैसे घुसी घुसी हुई। उसने महल में प्रवेश किया, अनुरुद्ध जी चतुर्व्यूह में साक्षात भगवान के स्वरूप ही हैं, युद्ध किया, युद्ध में वो जीत नहीं सकता था अनुरुद्ध जी को, इतनी शक्ति थी अनुरुद्ध जी में, लेकिन छल पूर्वक उसने अनुरुद्ध जी को बंदी बना लिया, नारद जी से समाचार मिला और भगवान श्री कृष्ण बलदेव प्रद्युम्न जी नारायणी सेना यदुवंशियों की सेना लेकर के भगवान शोणितपुर पर आ गए। चढ़ाई कर दी भगवान ने। जैसे ही भगवान आए शोणितपुर में पांच जन शंख बजाया सोई ध्वजा नीचे गिर गया। अब तो डर गया, बोले ध्वजा तो गिर गया नीचे, अब तो शंकर जी ने कहा था खुजली मिटाने वाला आ गया, अब तो शंकर जी से ही सहायता मांगनी चाहिए, भयंकर युद्ध होगा। शंकर जी से बोला भगवान आपने कहा था हर संकट में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं कोई बात, हर संकट में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारा सहायता करो हमारी, आपने सुरक्षा का वचन दिया है। भगवान शंकर बोले जरूर सुरक्षा करेंगे, जहां तक हमारा बस चलेगा वहां तक हम लड़के और क्या कर सकते, तुम्हारा युद्ध में सहयोग करेंगे। युद्ध होने लग गया, शंकर जी बाणासुर के पक्ष से युद्ध लड़ने लगे भगवान से। अब हम आपसे पूछते हैं कि शंकर जी भगवान से क्यों लड़ने लगे? भगवान का शंकर जी का तो कोई झगड़ा है नहीं, शंकर जी क्यों लड़े ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का समाधान ये है, शंकर जी केवल इसलिए लड़े कि बाणासुर को श्री कृष्ण की महिमा समझ में आ जाए, तू हमें सबसे बड़ा समझ रहा है और हम पूरे परिवार के साथ पराजित हुए हैं, इसका मतलब ये हमको खेल खेल में जीतने वाले हमारे आराध्य हैं, उपास्य हैं, हमसे बड़े हैं, ये हमें भी शरण में लेते हैं, तुम्हें भी शरण में लेंगे, ये तुमको अभयदान देने में समर्थ है। और उस युद्ध में महाराज बड़ा भारी युद्ध हुआ, क्या कहना। गणेश जी सबसे आगे आगे चल रहे थे युद्ध में, जहां गणेश जी वहां विजय, तो जहां गणेश जी होंगे वहीं विजय होगी, सिद्धि बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं। यदुवंशियों ने कहा महाराज युद्ध होते होते बहुत दिन हो गए, विजय तो हमारी होने रही, क्या बात है, आपके रहते हुए विजय क्यों नहीं हो रही? बोले भाई गणेश जी आगे आगे चल रहे हैं बाणासुर की सेना में, विजय हमारी कहां से हो? क्या होगा? बोले गणेश जी थोड़ा अलग हो गए, तब इनकी खबर लेंगे हम, गणेश जी कैसे लड़े अलग हों, गणेश जी तुम्हारा बहुत शक्ति संपन्न है गणेश जी। तब ऐसी भी कथा पुराणों में आती है कि प्रद्युम्न जी महाराज ने योग बल से एक बहुत बड़े बिलाव का रूप धारण किया और गणेश जी का वाहन है चूहा मूसक, और मूसक के ऊपर म्याऊं म्याऊं करके दौड़े प्रद्युम्न जी महाराज। अब वो चूहा तो उसकी लगाम पकड़ के गणेश जी खींचते ही रह गए कि चलो युद्ध में, वो सुना नहीं उसने, खींच के ले गए गणेश जी को बाहर, भगाए भगाए डोला, तब तक भगवान ने सबको परास्त कर दिया और शंकर जी को गर्भणास्त्र से नंदीश्वर पर ही सुला दिया। शंकर जी जवाई लेते लेते सो गए और भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काटना आरंभ किया सुदर्शन चक्र से। 1000 भुजाओं में से 900 और कितनी 96 भुजा भगवान ने काट दी। दो भुजाएं इधर रही थी, दो भुजाएं इधर, वो भी कट कटने ही वाली थी, तब तक शंकर जी की निद्रा भंग हुई। अरे बोले प्रभु बस बस रहने दीजिए रहने दीजिए, मत मारिए इसको, क्यों, मैंने इसे अभयदान दिया है। भगवान हंसने लगे, बोले ये प्रहलाद जी के खानदान में पैदा हुआ है, मैंने प्रहलाद जी को वर दिया था, तुम्हारे खानदान में कोई दुष्ट से दुष्ट भी क्यों ना होगा, तुम्हारी भक्ति का स्मरण करके हम उसका वध नहीं करेंगे, तुम्हें वध तो वैसे ही नहीं करूंगा, ये मेरे आप जैसे प्राण प्यारे भक्त को कहता था कि हमारी भुजा में खुजली मच रही है, तो हम तो वैद्य का काम किया, अब खुजली नहीं मचेगी, सब भार उतार दिया ना, अब काहे को खुजली मचेगी, इसको खुजली नहीं होगी। और अब तक तो ये दैत्य था, अब चतुर्भुज हो गया, तो मैं भी चतुर्भुज, मेरे पार्षद भी चतुर्भुज और ये भी चतुर्भुज, ये तो मेरे सारूप्य मोक्ष को इसने प्राप्त कर लिया, ये चतुर्भुज हो गया, आपका भक्त तो है ही, अब हमारा भी भक्त हो गया। शंकर जी ने साष्टांग प्रणाम किया और बाणासुर को कहा अब तो भले आदमी, अब तो शरण ग्रहण कर ले। जैसे ही बाणासुर ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने उसको हृदय से शंकर जी भी प्रसन्न होकर अपने भक्त को भगवान की शरणागति प्रदान करते हैं। एतावता ये विचार करने से ये सिद्ध हो गया कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। भगवान नारायण ध्येय, ये केवल भगवान ही ऐसे हैं जो शरण में जाने के योग्य हैं, क्योंकि वे अपने शरणागत को अभयदान भी देते हैं, उसकी दुख निवृत्ति भी करते हैं। रावण को शरण में लेकर शंकर जी अपने अभय नहीं किया, उसको दुख निवृत्त नहीं किया उसका, और सब उदाहरण तो मैंने बताई दिए, पर भीषण को राम जी ने शरण में लेके अभय कर दिया। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मी तिच याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम् मम। अभय कर दिया, कितना अभय कर दिया। करहु कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरहु मन माही पुनि मम धाम कहउ जहां संत सब जान। इन सब बातों का विचार करके 206वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि तू मेरे राम जी की शरण में नहीं गया तो फिर तू ही बता कि तेरी दूसरी और क्या गति है, कहाँ जाएगा। ना ही न और को शरण लायक श्री रघुपति सम विपति निवार। भाव से वक बस काही प्रणत करती अकार का को सहज स्वभाव से वक बस काही प्रणत करती राम जी के अलावा शरण में जाने के योग्य और कोई दूसरा नहीं, शरण है राम जी। श्री रघुपति के जैसा विपत्ति को दूर करने वाला कोई दूसरा है नहीं। ये विपत्ति जीवन में जो आती है चली जाती है, विपत्ति नहीं है। भगवान से विमुख होकर बार बार पैदा होना, बार बार मरना, सबसे भारी विपत्ति यही है। हरे राम बाबा ने कहा, तब विमुख अनेकों जन्म गए अस्थावर जंगम रूप धरे यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजे हे नंद किशोर दया सागर। राम जी के जैसा विपत्ति का निवारण करने वाला कोई दूसरा नहीं। कौन ऐसा है जो राम जी की शरण में आया हो और उसकी विपत्ति का निवारण न हुआ हो। कैसे हैं राम जी काको सहज स्वभाव सेवक बस। राम जी का सहज स्वभाव है जो अपने सेवक के वश में हो जाते हैं। देखो स्वामी का स्वभाव, स्वामी का स्वभाव जो स्वामी होते हैं, स्वामी पना जिनमें होता है, उनकी एक आदत होती है, उनका एक स्वभाव होता है, वो सबको अपने अधीन करके रखना चाहते हैं। आप घर के मालिक हैं तो आपकी इच्छा रहेगी ना कि सब हमारे डंडा के नीचे रहें, सबकी रहेगी। कोई भी हो, स्थान प्रमुख हो तो स्थान प्रमुख की इच्छा होती है हमारे नीचे रहें, संस्था में कोई प्रमुख हो तो उसकी इच्छा भी होगी यही। अब व्यवस्था के लिए जरूरी भी है, हर आदमी अनुशासक बन जाएगा तो वहां व्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। पर हमारे श्री रघुनाथ जी ऐसे हैं, कैसे हैं, काको सहज स्वभाव सेवक बस, कि अपने बस में सेवकों को नहीं रखना चाहिए, स्वयं ही सेवकों के बस में हो जाते हैं। माने अपने सेवकों पर इतना द्रवित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं कि उनके अधीन हो जाते हैं। हमारी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, उनका भी स्वभाव है निज सहचरी इच्छा अनुसारणी। महावाणी जी ने निज सहचरी इच्छा अनुसारणी, अपने सहचरियों की इच्छा का अनुसरण करती है। काको सहज स्वभाव सेवक बस। राम जी को छोड़कर ऐसा कौन है जो सेवकों को अपना सेवक बना के न रखना चाहता हो। ऐसे तो अकेले राम जी ही हैं जो सेवक को भी स्वामी के जैसा आदर दे देते हैं और स्वयं उस सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी सेवकों के अधीन हो जाते हैं। राम जी को छोड़कर और कोई दूसरा ऐसा बताओ जिसकी शरणागत पर अकारण प्रीति हो। जो जो शरण में आए उन सब पर राम जी का प्रेम हुआ, उसमें कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, निष्कारण प्रेम। भले ही उनको ये भ्रम हो गया कि हमसे राम जी इतना प्रेम कर रहे हैं, इनका स्वार्थ है, और इस भ्रम को दूर होना बहुत जरूरी था। सुग्रीव जी को भगवान बहुत आदर देते, अपने बगल में ही बैठा, नीचे नहीं बैठने देते, अपने बगल में बैठा। बानर राज सुग्रीव मेरे सखा हैं, बगल में बिठा, लक्ष्मण बिचारे नीचे खड़े उनको वहीं बिठाते, बहुत आदर करते। सुग्रीव आते, राम जी उठ के खड़े जाते, आइए आइए कपिराज के स्कंदाधिपति महाराज सुग्रीव, आओ स्वागत है आप। ये आदत भी हमारे राम जी की ऐसी है, इनका बहुत आदर देना भी उनके सेवकों को पचता नहीं। हम लोग आदत खराब है ना, बड़े लोग ज्यादा आदर दे देते हैं तो वो पचता नहीं। तो सुग्रीव जी के मन में कहीं ये भावना आ गई, बोले अब ठीक ही है, हमारा आदर तो करेंगे ही, और गति क्या है, क्यों, अरे सीता जी का पता कौन कराएगा, बंदर भालू गए ना सब पता लगाने के लिए। फिर राम जी तो क्या है, अयोध्या से अकेले आए, खाली लक्ष्मण जी संग में, युद्ध होगा तो सहायता की तो जरूरत पड़ेगी, हम ही तो लड़ेंगे। इसीलिए राम जी इतना हमारा आदर करते, हमसे प्रेम करते, हमको बहुत मानते हैं। राम जी ने कहा अभी तुम्हारी चिकित्सा करते हैं हम बढ़िया से इलाज। तो विभीषण जब शरण में आए ना, त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च राघवं शरणं गतः, तो राम जी ने कहा भाई देखो, रावण का भाई विभीषण शरण में आया है, शरणागति की याचना कर रहा है, आप सब हमारे निकट मित्र हैं, सहयोगी हैं, मंत्रिमंडल के लोग हैं, तो आप लोग सलाह दीजिए क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा, भगवान आप सबसे पहले मेरी ओर देखकर पूछ रहे हैं, तो मैं आपका मित्र हूं और राजनीति तो यही कहती है कि जो युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में अपने भाई का सगा नहीं हुआ वो आपका सगा क्या होगा, मार डालना चाहिए उसको। राम जी बोले, मार डालना चाहिए, अपराध उसका क्या है, वो तो शरण की याचना कर। अरे बोले, सब ऐसे ही जल करते हैं लोग। जामवंती जी से कहा, आप बताओ आप बड़े बूढ़े। जामवंती जी ने कहा, प्रभु आप इसे मारना नहीं चाहते हैं, आप उदार हैं, कोई बात नहीं, इसको जरूर युद्धबंदी बना लेना चाहिए, विजय होगी या पराजय होगी इसके बाद पंचायत बैठेगी, फिर फैसला होगा इसके साथ क्या होना चाहिए। द्विविध महेंद्र नील नल अंगद सब यही पक्ष दे रहे थे, राजा के पीछे तो सबको राजा का समर्थन करना ही था, राम जी के पास एक वोट नहीं था। लक्ष्मण जी भी मन ही मन कह रहे थे कि सब लोग ठीक हैं, राम जी तो बहुत सरल हैं, सीधे हैं, सब पर भरोसा करते हैं, कहीं कुछ हो गया तो ठीक नहीं, सबकी बात मान। लक्ष्मण जी का भी मन यही था। राम जी बोले, नहीं, मैं सुग्रीव को शरण मैं विभीषण को शरण में जरूर लूंगा, क्योंकि शरणागत कहूं जे तजह निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिन्हि बिलोकत हान, कोटि विप्र बध लागै जाऊ आयु शरण तजऊ नहीं काऊ। त्याग नहीं कर सकता, शरण में बस लूंगा। जब राम जी ने फैसला ही सुना दिया कि हम शरण में लेंगे और आदर पूर्वक उसको लेके आओ, सोई सुग्रीव जी बहुत भिन भिना गए, गुस्सा हो गए, उनको भारी अपमान का अनुभव हुआ, क्योंकि इतना सम्मान राम जी उनका सबके बीच में करते थे। बोले, वाह, अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, अरे युद्ध की चले क्या, अभी समुद्र सामने गर्जना कर रहा है, इसको पार कैसे उतरेंगे, ये समस्या है, और इसके पहले इतना गलत निर्णय विभीषण को शरण में लेने का, तो हम ऐसे अपने प्राण हमारे इतने सस्ते थोड़े हैं कि बंदरों के साथ अपने प्राण गंवाने हम चले आए। राम जी हमसे पूछते भी हैं फिर हमारी बात नहीं मानते, सबके बीच में हमारा अपमान किया राम जी ने, यदि ऐसे ही मनमाने निर्णय इनको लेने हैं तो हमको आज्ञा दे दें तो हम तो चले जाएंगे किसके अंदर, ऐसा मन में था। और ऐसा होता है जब ऐसा कोई निर्णय लेता है तो नीचे वाले लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है तो आप कर लीजिए फिर, तो हम लोग जा रहे हैं, ऐसा हो जाता कई बार, ठीक है आप कर लो तो हम ही जा, हम लोग सब जा रहे हैं, तो फिर बड़े लोग सोचते लो सब चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हाथ पांव दबा, नहीं नहीं मत जाओ, मत जाओ, कहां जाओगे, मत जाओ। पर राम जी इतने कड़े हो गए, जो जितना सरल होता वो उतना ज्यादा कड़ा भी हो जाता है। हाँ ये भी बात है, राम जी ज्यादा सरल तो कड़े भी कड़े होते, तो ऐसे कड़े होते हैं फिर हिलते डुलते नहीं, एकदम शांत हो गए। सन्नाटा छा गया। सुग्रीव जी ने देखा राम जी तो इतना बड़ी बात सोच लेने के बाद भी, कह देने के बाद भी ये तो कुछ नहीं बोल रहे, प्रभु आप मौन रह गए, कुछ बोले ना। हाँ हाँ मैं कहना चाहता हूँ, सुनना सुनना चाहते हैं आप। हाँ बोले, हमें राक्षसों के वध के लिए, रावण विजय के लिए तुम लोगों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, हमने बाली का वध करके तुम्हें राजा इसलिए नहीं बनाया था कि तुम राक्षसों से युद्ध में हमारी सहायता करोगे, हमने तुम्हारे तुमको शरण में लिया तुम पर कृपा की, अकारण अहेतु की, हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं, चले जाओ अपनी बांदरी सेना को लेकर के किष्किंधा, मैं नाराज न बहुत प्रसन्न हूं, जाओ हमने अपना काम कर दिया। लक्ष्मण जी का मन हो जाने का, लक्ष्मण जी भी चले जाएं अयोध्या जी, हमारे निर्णय से असंतुष्ट हो ये भी चले जाएं। तो आप इस धनुष बाण से दंड देंगे, क्योंकि आपके बाण में बहुत शक्ति है, एक तिनका उठा के फेंक दिया तो जेंट्स की हालत खराब हो गई। राम जी बोले धनुष बाण भी अलग कर देंगे, छुएंगे तक नहीं इनको। क्या समझते हो सुग्रीव? वाल्मीकि रामायण का वाक्य, अंगुल्य ग्रेण तान हनमी इच्छन हरि गणेश्वर, मैं केवल इच्छा करूं और अपनी अंगुली ऐसे उठाऊं तो त्रिभुवन की राक्षस समाप्त हो जाएंगे, मुझे धनुष बाण छूने की भी जरूरत नहीं। और मानस जी में तो गोस्वामी जी ने कहा, जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण है नहीं निमित महु तेते। लक्ष्मण जी एक निमिष में समाप्त कर सकते, हमें अंगुली उठाने की भी जरूरत नहीं, लखनलाल जी पर्याप्त है। सोई सुग्रीव जी ठंडे पर गए, बोले बात बिल्कुल पक्की है, हमें यदि अपनी कीर्ति बंदर भालुओं को अपनी इज्जत बना के रखना है तो अपना तन मन प्राण श्री राघव की शरण में अर्पित करने में ही हमारी भलाई है। रोने लगे, बोले भगवान क्या करें, हम जीव हैं, बार बार आपके स्वरूप को भूल जाते हैं, अहंकार कर बैठते हैं कि आप हमारे ऊपर इतना प्रेम करते हैं उसमें कोई कारण है, पर प्रभु कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि काही प्रणत परती अकारण, शरणागतों पर अकारण परती थी केवल आपकी ही है। लेकिन सुग्रीव जी राम जी के मित्र हैं, जब विभीषण शरण में लेने के लिए पक्की बात हो गई और सब विचार ठीक हो गया तो अब विभीषण को राम जी ने शरण में लेकर लंकेश बना दिया। तो सुग्रीव जी ने कहा, भगवान मैं तो आपका दास हूं, पर आप अपना अपने अपना सखा इसको मानते हैं। हाँ सखा तो आप हैं, मेरे मित्र हैं। तो मित्र बिना संकोच के कोई बात पूछ भी सकते हैं। हाँ पूछो। ले अभी तो विभीषण शरण में आया और कल रावण शरण में आ गया, तो रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दी, जाते ही राम तिलकते ही सारा तिलक कर दिया इसका। अब रावण तो हो गया बेघर, अब वो डर के मारे कहीं इसकी सद्बुद्धि आई हो वो शरण में आ गया, तो रावण को, रावण की लंका तो विभीषण को दे दी, अब रावण को क्या देंगे। इतना सुनते ही राम जी के नेत्र भराए। राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम मुझे जानते नहीं हो। सुग्रीव अयोध्या की समृद्धि लंका से सैकड़ी सैकड़ा गुना अधिक है और मुझे अपने प्राण प्यारे भरत पर पूर्ण विश्वास है। मैं कहूंगा मैंने एक शरणागत को लंका दी है तो दूसरे शरणागत को मैं अयोध्या देना चाहता हूं, तो प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या का परित्याग कर देंगे। मैं रावण को लंकेश नहीं अवधेश बना दूंगा, पर रावण मेरी शरण में आके तो देखे। भैया ऐसे रघुनाथ जी के शरण में जो नहीं गया उनसे जिसका प्रेम नहीं हुआ उससे अधिक हतभाग्य और कौन होगा। नाहीन और को शरण लायक दूजो, श्री रघुपति सम विपति निवारण, काको सहज स्वभाव सेवक बस, काही प्रणत परती अपकार। ऐसा कोई है जन गुण अलप गणत सुमेरु कर, आखिर जन में कितने गुण हैं, आखिर तो वो जीव है और भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं। अपने भक्त के जन के सेवक के स्वल्प गुणों को सुमेरु के समान मानते हैं, अनंत मानते हैं, और करोड़ों दोषों को भी अवगुण कोटि बिलोक विसारण, करोड़ों अवगुणों को देखते हुए भी भुला देते हैं, अवगुणों को देखते नहीं है। और कैसे हैं परम कृपालु, परम कृपालु अत्यंत कृपा करने वाले हैं भगत चिंतामणि, भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। विरद पुनीत, इनका विरद बहुत पुनीत है, पवित्र है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री जानकी जी ने कहा विरद, किसी भी शरणागत को कभी निराश हताश इन्होंने नहीं किया, ऐसा विरद है इनका। और पतित जन तारण, तुम क्यों हताश निराश होते हो, तुम महापतित अधमाधम हो तो भी उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि पतित जन तारण विरद, उनका पतित जनों को तारने का विरद है। और कैसे हैं राम जी, सुमिरत सुलभ, संसार की चीजें दुर्लभ हैं और भगवान सुलभ हैं। संसार की चीजें दुर्लभ हैं, भगवान सुलभ हैं। आप लोग कहेंगे कैसे, हमारी बात मान के किसी गुफा में बंद हो जाओ और उस गुफा में बैठ के एक माला ले लो हाथ में, लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू लड्डू, खूब जपो रो लड्डू के लिए, ध्यान करो लड्डू का। यदि तुम्हारे भाग्य में, प्रारब्ध में, संस्कार में लड़ुआ खाना नहीं होगा तो रोते रोते भले ही मर जाओ, लड़ुआ नहीं मिलेगा खाने। लड्डू खाने के लिए जहाँ लड़ुआ मिलते हैं, जहाँ लड़ुआ बटते हैं, जो लड़ुआ खिलाने वाले हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, पंगत में बैठना पड़ेगा, ऐसे लड़ुआ खाने को नहीं मिलेंगे। पर हमारी बात मानकर एकांत कहीं बैठ करके राम राम राम राम कह के रोने लग जाओ, कैसा सुमिरत आवत हृदय स्नेह विषय के, कैसा नाम वंदना में स्नेह विषय के, स्मरण करने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, उतर जाते हैं। तो भगवान की याद करने पर भगवान सुलभ हैं, स्मरण करने मात्र से भगवान सुलभ हैं। जिस जिसने भगवान का स्मरण किया भगवान उसको सुलभ हो गए। संसार की वस्तुएं चाहने से सुलभ नहीं है, नाम लेने से सुलभ नहीं है, स्मरण करने से सुलभ नहीं है, और ये केवल नाम जपने से ही सुलभ हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और कैसे, दास दुख सुन हरि चलत तुरत, पटपीत संहारना। अपने भक्त की पुकार सुनते ही, दास की पुकार सुनते ही, उसका दुख देखते ही ऐसे दौड़ते हैं कि कहीं पीतांबर गिर रहा है, कहीं उनके आयुध गिर रहे हैं, दौड़ करके उस भक्त को हृदय से लगाने के लिए जाते हैं। कहाँ लिखा है, बोले इसकी साक्षी पुराण है, वेद है, आगम है। और दो उदाहरण तो ऐसे हैं कि सब जानते हैं, द्रुपद सुता अरुबारण, जानत द्रुपद सुता अरुबारण। द्रौपदी जानती है, हम पहले ही कह चुके हैं, गोविंद कहकर पुकारा और भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया। दुस्शासन की भुजा थकित भई, घट्यो न दस गज तीर। बारन, बारन माने हाथी, हाथी के काले खां कह रहे हैं। पंकज से पायन पयादे, पलंग छाड़ी पावरी विसार परि, ऐसो प्रभु पा गयो। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़े तोलो आ गयो। हरि हा कष्ट में कहा, री कहने के पहले भगवान ने प्रकट होकर के अपने चक्र से ग्रह का मुख उदीर्ण करके गजेंद्र भक्त की रक्षा कर ली। ऐसे एक बार पुकारने से इनको छोड़ के और कौन आ सकता है। इसलिए सुमिरत सुलभ दास दुख सुने हरि चलत तुरत पट पीत संहारन साखी पुराण निगम आगम सब जानत द्रुपद सुता अरुबारन जाको जस गावत कवि कोविद। आज कवि महर्षि वाल्मीकि कोविद श्री व्यास जी महाराज जिनके यश को गान करते हैं वाल्मीकि 100 करोड़ रामायणों में वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि महर्षि जी और अष्टादश पुराणों में महाभारत में व्यास जी जिनका यश गाते हैं। कौन गाते हैं? बोले जिन व्यास वाल्मीकि के हृदय में न लोभ है न मोह है न मद है न मार है। मार माने काम, काम भी नहीं है, कोई विकार उन्हें कोई हृदय में नहीं है। ऐसे व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि जिनका यश निरंतर गाते हैं, हे तुलसीदास जी कहते अरे मन, ऐसे तुलसीदास ऐसे श्री रघुनाथ जी को छोड़ करके और ऐसा कौन है जिसकी शरण ग्रहण की जाए। इसलिए तुलसीदास जी कहते सारी संसार की आशाओं को त्याग करके अनन्य भाव से श्री रघुनाथ जी का भजन करो। किन रघुनाथ जी का? जो कौशलपति हैं, अयोध्यापति हैं। कौन अयोध्यापति? राम जी, जिन्होंने सर्व साधन शून्य पाषाण बन करके पड़ी भई अहिल्या का उद्धार कर दिया। मुनि बधु उधार पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। इसलिए नाहिन और को शरण लायक दूजो श्री रघुपति सम विपति निवारण। ये तो हमने ठीक स्थान के पूरा कर दिया, पहली भूमिका ही इतनी बड़ी हो गई क्योंकि एक पद आज पूरा करना ही था। वैसे दो पद पूरा करने चाहिए थे लेकिन अब समय पूर्ण हो गया, 2:05 हो रहा है, यहीं हम विराम करते हैं और जैसी भगवान की इच्छा कल 207वां और 208वां पद कहने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राधे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि